رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لباس کی بھی پاکیزگی رکھو، لباس بھی پاک صاف رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا نا ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر کچھ پہنو، ماسک پہنتا ہے. اور اب شاید کسی کو سمجھ آ جائے، کہنے والے اور کہنے والیاں کہتی تھی نا میرا جسم اور میری مرضی. اب جسم تو چائنا کے لوگوں کا اپنا ہے لیکن مرضی کس کی چل رہی ہے؟ ویسے تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ پھر جب قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا تو پھر ڈینگی بھجوا دیتے ہیں. اب تو کرو گے نا، اب تو تم چھپاؤ گے نا اپنے بازوؤں کو. اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا ہے. کیسے ہو سکتا ہے میرے رب کا ایک حکم ہو اور اس میں کوئی حکمت نہ ہو؟ اور ویسے ہوتا ہے جب دفنانے لگتے ہیں نا، کہتے ہیں جو محرم ہے نا ان کے علاوہ باقی پیچھے ہٹ جائیں. کاش تم نے زندگی میں بھی یہ کہا ہوتا کہ کوئی محرم کے بغیر اس کو دیکھے نا، ساری زندگی پردہ نہیں کروائے، جب روح نکلی کہتے ہیں صرف محرم محرم رہے باقی پیچھے ہٹ جائے. لو کاش یہ زندگی میں یاد آ جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا شعثا قد تفرق شعره، ایک ایسے آدمی کو جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت 4062. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے. کپڑے میلے کو چلے دیکھے، کہا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ کپڑے دھو لے. اور دوسری روایت کے الفاظ تو یہ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَان، یہ بال جس کے بکھرے ہوئے ہیں پرا گندا حال ہے، یہ تو شیطان لگ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جوئیں شریف کس سے بنتی ہیں؟ جس نے یہ سوچ لیا ہو نہایا تھا بچپن میں، اب فوت ہوگا تو نہلا ہی دیں گے، اس کی کیا زندگی ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. کس وقت اللہ کے پاس جانا ہو تو تم وضو کی حالت میں ہو، تم پاکیزگی کی حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزگی سب کو عطا فرمائے. منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.